الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ndugu zangu katika iman kama nilivyopewa fursa hii ya kuelezea ubora walionao masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kupitia hadithi zilizo sahihi kutoka kwa mtume wetu huyu ambaye tumemkubali na kila muislamu anatambua ubora wake nabii wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kwa hakika waliokuwa pamoja naye ni lazima ubora huu wataupata kwa kiasi chao, na hili ndilo ambalo ametuambia mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyo katika sahihi Muslim kutoka kwa Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli, hakuna nabii yoyote ambaye Allah alimleta kwa umma wote uliokuwa kabla yangu, illa kana lahu min ummatihi awariyuna wa ashabun ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi, isipokuwa katika wale ambao ni umma wake alikuwa na watu ambao wanaojifundisha kwake na ambao ni watu wake wanaoiga mwenendo wake. Kila nabii alikuwa na watu kama hao, na hawa watu vile vile kwa nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam wanajulikana, na walikuwa wengi mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam anafariki, kwa maana aliacha athari kubwa sana. Na tutambue kwamba Uislamu ambao leo tunaufuata, Uislamu ambao leo sisi tupo ndani yake baada ya msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ni kwa jitihada za maswahaba wa mtume kama walivyopokea kutoka kwa mtume wao, na wao wakajitahidi kuieneza neema hii mpaka ikafika Tanzania huku tuliko, wakati tukijua kwamba nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam hajakanyaga huku, lakini neema ya Uislamu imetufikia. Kwa hawa ni watu ambao utakuta katika dalili wametajwa kwa ubora wao wa kipekee. Kuna ubora uliotajwa kwa upande wao unaotaja jumla yao, na kuna ubora unaowataja mmoja mmoja. Miongoni mwa dalili zinazoonyesha fadhila zao kwa ujumla, kama tulivyosikia katika aya zilizosomwa na Sheikh, lakini katika sunna kuna ambazo zinaonyesha fadhila zao. Miongoni mwa hizi kuna ambazo zimetaja tukio la wale waliohudhuria katika vita vya Badri. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatwambia kama ilivyokuja katika hadithi iliyo katika Sahihul Bukhari, la'alla Allah ittala ala ahli Badri faqala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum. Watarajia kwamba Allah amewaangalia wale watu ambao waliohudhuria katika vita vya Badri, nao walikuwa takriban 310 na kadhaa. Baada ya kuangalia Allah kwa jicho la huruma, akawaruhusu akawaambia i'malu ma shi'tum, nyie ambao mlihudhuria katika vita vya Badri fanyeni mtakalo, qad ghafartu lakum, kwa hakika nimekusameheni dhambi zenu, nyinyi nitasamehe, lolote mtakalofanya nitasamehe, nyinyi ni watu wa peponi. Kwa maana ya hadithi hii imekuja kama ilivyopokelewa na al-Imamu al-Bukhari. Lakini kuna ambao waliokuwa wamempa bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kisa kirefu ambacho kilipelekea masahaba wa Mtume kuwa tayari kuwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa lolote ambalo ataamua, wako tayari nalo, hata kama wametoka Madina bila dhamira hizo. Akachukua ahadi kwao, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika sambamba na hilo, anasema la yadkhulun nar ahadun baya tahta shajara, hatoingia motoni yeyote ambaye alichukua ahadi ya utiifu na kuwa tayari kwa atakalotaka Mtume wa Allah chini ya ule mtu katika eneo la Hudaibia mwaka wa 6 Hijria. Na Abdullah Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, Jabir ibn Abdullah akasema wa kanu 14,100, walikuwa masahaba 1,400. Masahaba 1,400, Mtume akatoa ahadi, akatamka pale, akatamka neno ambalo ni dhamana na hawezi kutamka hivi hivi, bali ni neno ambalo kama alivyotaja Allah, wa ma yanfiqu anil hawa, hazungumzi kwa matashi ya nafsi yake. Akasema hatoingia motoni yeyote ambaye amempa bai'a Mtume wa Allah pale katika ule mji. Na alikuta ametajwa katika kisa hiki mmoja katika watu ambao wamezaniwa kwamba ni katika wanafiki. Ilipokuja hatua tu kama tumpe bai'a Mtume, twende na lile atakaloamua, mmoja akajitenga, anaitwa Jadd ibn Qais, akaenda kando, akaona yashaanza sasa mambo ya kupigana pigana na nini, akaenda kipembeni pembeni, ikawa yeye hajaingia katika bai'a hii na ikawa hajapata ahadi hii, kuonesha kwamba ahadi hizi zinazotoka kwa Allah, zinazotoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haziendi tu hivi hivi, zina jambo ndani yake. Ndugu zangu katika imani, katika dalili zinazoonyesha afdalia yao, ubora wao, ni hii ambayo moja kwa moja imewataja kwa majina masahaba 10, kwamba ni masahaba wa peponi moja kwa moja. Hii imekuja katika hadithi iliyo katika Sunani Tirmidhi katika nambari 2946 kutoka kwa Abdurrahman ibn Auf, kama ilivyopokelewa kwa riwaya nyingine nyingine. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakr fil janna, Abu Bakr ataingia peponi, wa Umar fil janna, na Umar ataingia peponi, wa Uthman fil janna, na Uthman ataingia peponi, wa Ali fil janna, na Ali ataingia peponi, wa Talha fil janna, na Talha ataingia peponi, wa Zubair fil janna, na Zubair ataingia peponi, wa Abdurrahman ibn Auf fil janna, na Abdurrahman ataingia peponi, wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna, na Sa'd ataingia peponi, wa Sa'id ibn Zaid, na Sa'id ibn Zaid fil janna ataingia peponi, wa Abu Ubaida, na Abu Ubaida fil janna. Hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam amewathibitishia kuingia ndani ya pepo kwa pamoja. Hizi ni dalili zilizo wazi kabisa zinazoonyesha ubora na Allah kutambua mchango mkubwa waliouonyesha na juhudi kubwa walioifanya katika kuleta nuru ya Uislamu katika ardhi yake. Ndugu zangu katika imani, masahaba kama alivyosema Ibn Umar radhiyallahu anhuma, wakati wao walikuwa wanatambua kwamba wao wamezidiana kwa ubora. Na miongoni mwa yaliyonukuliwa kutoka kwake huyu sahaba, yani Abdullah ibn Umar, ni haya ambayo yupo katika Sahih al-Bukhari katika hadithi ya nambari 3655. Anasema kunna nukhayyiru baina an-nasi fi zamani an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Tulikuwa tunawathamini, tunawataja kwa ubora, yani tunatambua ubora kwamba sisi tumezidiana, kuna walio khairi kuliko mwingine katika sisi. Wakati wa mtume tulikuwa tunafanya hilo, tulikuwa tunaliona hilo, tulikuwa tunalifahamu hilo. Fanukhayiru Aba Bakari, tulikuwa tunamuona Abu Bakari yuko juu zaidi, alikuwa mbele zaidi, alikuwa na nafasi kubwa zaidi. Thumma Umar ibn al-Khattab, kisha Umar ibn al-Khattab, kisha Umar tunamuona anafuatia ubora wa Abu Bakari. Thumma Uthman, kisha tulikuwa tunamuona Uthman anafuatia hawa Ibn Affan. Hii ni riwaya iliyosimuliwa na huyu Abdullah ibn Umar. Na anasema Muhammad ibn al-Hanafiyya, mmoja katika watoto wa Ali ibn Abi Talib, na mama yake ni Khawla binti Ja'far, sio Fatima binti Muhammad, ni Khawla binti Ja'far. Ibn al-Hanafiyya anasema qultu li abi, nilimuuliza baba, baba yake kwa maana Ali ibn Abi Talib, anasema ayyun nasi afdal khairun, ayyun nasi khairun, ni yupi katika hawa watu ambaye ni bora zaidi. Ali ibn Abi Talib alipoulizwa na mwanaye kwamba ni yupi katika hawa watu aliye bora baada rasulillah, baada ya mtume wa Allah, akasema Abu Bakar. Aliye mbora kuliko hao wote unaoona hawa ni Abu Bakar. Kultu, nikamuuliza tena, thumma man, kisha ni nani anafuatia? Qala, akasema Umar, thumma Umar, baada ya Abu Bakar anayefuatia kwa ubora ni Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Hawa tunawagusa kwa umaalum kwa sababu hawa tuliowataja mashia moja kwa moja wanaita ni masanamu ya Kikureishi. Kwa hiyo tunawatajia kwa mila zao ili watambulike kidalili zilizo sahihi kwamba hawa watu wana dalili ambazo tangu wakati wa maswahaba mpaka baada yao wanatambulika kwa ubora huo. Anasema nikisha Umar, Muhammad akasema wa khashitu an yakula Uthman, mara ya tatu nikahofia asije kumtaja Uthmani. Akasema faqultu thumma anta, baada ya Umar ni wewe, yani wewe baba. Qala, akasema Ali ibn Abi Talib, ma ana illa rajulun minal muslimin, mimi si chochote, mimi ni mmoja tu katika Waislamu, hiyo ndo nafasi yangu. Kuangalia thawabu na unyenyekevu na kutambua kuzidiwa fadhila na wengine alipokuonyesha Ali ibn Abi Talib kwa wakati wake. Na al-Imamu Malik rahimahullah anasema ma ra'aytu ahadan yashukku fi taqdimihima, hakuna yeyote ambaye nimewahi kumuona ambaye anatia shaka katika kuwatanguliza Abu Bakar na Umar katika ubora, hakuna ambaye namtambua. Na al-Imamu Shafi'i rahimahullah naye akasema lam yakhtalif as-sahaba wat-tabi'una fi taqdimi Abi Bakar wa Umar, hawakuhitalifiana masahaba wala matabiina kuhusu kumtanguliza Abu Bakari na Umari katika ubora. Hili jambo liko wazi, na mpaka Ali ibn Abi Talib akamuozesha Umar ibn al-Khattab binti yake ambaye ni Ummu Kulthum aliyezaliwa na Fatima binti wa Muhammad mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya maneno yako wazi na mtume akashindilia kwa kusema la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu. Fa walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa Allah ambaye nafsi yangu ipo katika mkono wake. Lau anfaqa ahadukum, lau mmoja wenu angetoa mithla uhudin dhahaban, dhahabu inayolingana na uzito wa mlima Uhudi ule, ma balagha mudda ahadihim wala nafifa, hasingeweza kufikia japo kibaba kilichotolewa na sahaba mmoja wala nusu yake. Wao wana daraja za mbele zaidi, kama tunavyoendelea kujitaja leo hii na mpaka kiyama kitafika. Hili tulitambue ndugu zangu katika Islam, asije mtu akafikia chaka kwa malengo ambayo yeye mwenyewe anayajua. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasema kaniongezea, mimi nilikuwa naangalia saa nikajua dakika zimeisha. Basi nashukuru. Hili ndilo ambalo nadhani, naam, ndio ambalo liko wazi na linalotambulika na linaloonekana katika hizi dalili ambazo tunaziona. Kwa upande wa Abu Bakar radhiyallahu anhu, zinazoonyesha kwamba yeye baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nafasi iliyo nzuri. Angalia matukio mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaumwa katika maradhi ya kufa kwake, masahaba wamekusanyika msikitini wanasubiri atoke mtume aende kuwasalisha, na hali ikawa imekuwa ngumu kwake, uwezekano wa kunyanyuka kwenda kuwasalisha ikawa hali ni ngumu. Anaagiza, anamwambia mkewe Aisha, muru Aba Bakari, muamrisheni, mwambieni Abu Bakar, falisalli binnasi, awasalishe watu. Anaagiza mama Aisha, anajitetea, anasema baba yangu hachelewe kulia, akianza kusalisha bwana kulia tu. Abu Bakar anasisitiza, muru Aba Bakari, muamrisheni Abu Bakari, falisalli binnasi, nataka awasalishe watu Abu Bakari. Mama Aisha anaendelea, Abu Bakari bwana achelee kulia, mpaka akaangalia akamwambia Hafsa, amwambia bwana mwambie kadha kwamba Abu Bakari yuko hivi, ampeleke Umari akaswalishe. Bado mtume anasema muru Aba Bakari, muamrisheni Abu Bakari falisalli binnas, akawasalishe watu. Hadithi katika Sahih Bukhari imekuja katika sura namna hii. Hii ni kuonyesha, angalia Abu Bakari, mtume anasisitiza, nataka Abu Bakari, nataka Abu Bakari, nataka Abu Bakari aende. Hii ni afdalia ya hali ya juu, kupewa nafasi kama hii wakati mtume akiwa bado yuko hai, anamtanguliza katika nafasi ambayo ni daraja iliyokubwa sana ya kutwalisha masahaba wote. Wakati mtume anakaribia kufa, hapa panaashiria kwamba huyu kweli lile ambalo masahaba baadaye walikubaliana kwamba huyu ndiye anayetufaa kuwa ni khalifa, liliendana hapa na mapendekezo ambayo mtume alishayaashiria. Na kama ilivyokuja katika hadithi nyingine ya Jubair ibn Hussein anabihi, kama alivyosimulia kutoka kwa baba yake, anasema atati mraatun annabiyya sallallahu alayhi wasallam, mwanamke mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, fa amaraha an tarji'a ilayhi, baada ya kuongea naye akamuelekeza, akamfundisha aliyomfundisha, akamwaagiza aje tena, akamwambia alafu uje tena. Qalat, akasema yule mwanamke, ara'aita in ji'tu wa lam ajidka, unaonaje ikitokea kwamba nimekuja tena na ikawa sija kukuta wewe nabii? Kaanaha taqulu almaut, maneno yake yakiashiria kwamba inaweza kuwa umeshafariki na sija kukuta, nifanyeje? Mtume akamwambia illam tajidini faati Aba Bakarin, kama hutonikuta mimi basi muendee Abu Bakari. Angalia maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yalivyo wazi kuhusiana na ubora wa Abu Bakar, kama ambavyo Umar kwa upande wake ziko adilla zinazothibitisha hilo. Vipi? Asalamu alaykum wa rahmatullahi.